بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قراط ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان قيل وما القراطان قال مثل الجبلين العظيمين حديث متفق عليه. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که گفت پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم من شهد الجنازه حتى يصلي عليها فله قراط. کسی که حاضر باشد در جنازه تا اینکه بخواند نماز جنازه را، ادا کند نماز جنازه را، فله قراط، پس او انسان یک قراط ثواب میگیرد، صاحب یک قراط ثواب می شود، انسانی که نماز جنازه را ادا می کند. و من شهیدها حتی تدفن فله قراطانی، و انسانی که حاضر باشد و بعد از ادای نماز جنازه دفن کند میت را تا قبرستان رود و میت را دفن کند، فله قراطانی، پس او انسان صاحب دو قراط ثواب می گردد. قیل پرسان شدند و مل قراطانی، پرسان شدند که ای رسول بزرگوار قراط چیست؟ اون دو قراط ثوابی که برای کسی نماز جنازه را می خواند و تا قبرستان می رود و مرده را دفن می کند، آن دو قراط ثواب چند است؟ قال رسول بزرگوار فرمودند مثل الجبلین العظیمین، قراط مانند دو کوه بزرگ است. دو قراط پس مانند دو کوه بزرگ است که الله ذوالجلال برای هر انسانی که نماز جنازه را می خواند و با مرده می رود دفن می کند، مرده را صاحب دو کوه بزرگ از ثواب می گردد. این پاداشی کسی است که نماز جنازه می خواند و میت را دفن می کند. حدیث متفق علیه است.